«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў. Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Сёння на нашым радыё пачынаем новую аўтарскую літаратурную перадачу. Яна цалкам будзе прысвечана творчасці і жыццёваму шляху беларускай легендарнай паэтцы Ларысы Еньюш, чыё стагоддзе адзначаецца сёлета 9 жніўня. Стае нагодай на леташнім з'ездзе беларусаў свету ў Менску 2010 год быў абвешчаны годам Ларысы Еньюш. Сённяшнюю перадачу пачнём голасам самой Ларысы Антонаўны. Летась быў выдадзены кампакт-дыск «Галасы», які ўтрымлівае запісы галасоў беларускіх пісьменнікаў з далёкага 1968 года. Гэтыя запісы зрабіў на свой хатні магнітафон паэт Сергей Панізнік. Ёсць на гэтым дыску і аўтарская дэкламацыя вершаў Ларыса Еньюш. Паслухаем верш «Яснай памяці маладосць». Вершы Ларыса Еньюш. Яснай памяці маладосць, што на крыльях дарогі мерыла, вакал роднай землі прыгажосць, вір змаганняў, якое я верыла. Воля лёсу заўжды адна, з юнай сілай, са смехам звонкім, вылятала мая вясна, усё з вятрамі на перагонкі. Час быў дзіўны ля нашай межы, увабранай шыпшынай і верасам. Так часамі хацелася жыць, а часамі наджыць не хацелася. Трудна вочы было адарваць. Ад вясны, ад зямлі прынадныя, цяжка людзям было дараваць, што яны да людзей неспагадныя. Усё адныя гуляюць і п'юць, а другія слязамі плюскаюць. І я выбрала сцежку тваю, маці, доля моя беларуская. Ці прыходзіў пакутах адчай? Я такого пакуль не знаю. Толькі слёзы віруюць у вачах, калі моладзь на шлях той ступае, калі горда стае ўрад, стража зямлі неадродная, калі цвёрда пытае праўд для забытае долі народная. Што ж, узлятаць дык бесстрашным арлом, жыць дык толькі для нівоў, для вечніц. Прад табою схіляю чало маладая, харошая песня. Калі зноў запытаецца хтось аб жыцці маім болем знівечаным, адкажу: глянь, мая маладосць у юных песнях, жывая і вечная. У Менску 10 лютага на сядзібе таварыства беларускай мовы прайшло ўжо другое паседжанне грамадскага аргкамітэту па святкаванні стагоддзя Ларысы Еньюш. Узначальвае аргкамітэт паэт Міхась Скобла. На паседжанні аргкамітэта пабываў Алесь Зайцаў. Міхась Скобла. У нас адбылося ўжо другое паседжанне аргкамітэта. Людзі прыходзяць і цешыць тое, што прыходзяць людзі з некімі канкрэтнымі прапановамі, з цікавымі праектамі, як адзначыць стагоддзе Ларысы Еньюш. Мы сёння склалі і зацвердзілі план імпрэзаў, якія мусяць адбыцца ў гэтым годзе, і там ажно 18 пунктаў. І я думаю, што агульнымі высілкамі мы іх ажыццявім. Сярод гэтых праектаў найперш гэта выданне збору твораў Ларысы Еньюш, якое мяркуецца ажыццявіць у двух тамах, выданне кнігі ўспамінаў пра яе, адкрыццё мемарыяльнай дошкі ў Празе. Гэта я кажу пра тое, над чым праца ўжо вядзецца. Наколькі буйныя мерапрыемствы будуць адбывацца, наколькі іх будзе шмат, на вашу думку, ці шмат удасца ўвогуле зрэалізаваць з запланаванага? Ну, ўсё гэта будзе залежыць ад нас, ад грамадскіх высілкаў, бо зразумела, што дзяржаўныя структуры, міністэрства культуры і выканкамы наўрад ці нам будуць тут дапамагаць. Галоўнае, каб не перашкаджалі. Отец Леонид Акалович, беларуская аўтакефальная православная царква. Царква таксама думае не забыцца пра сваю прыхажанку, можна сказаць, у некім шырокім сэнсе. Ларыса Еньюш, як православная. І мы будзем, канешне, маліцца за яе дзень нараджэння, і ў час смерці яе будзем адпраўляць паніхіду па ёй. Православная царква якім чынам плануе спаручыцца да аргкамітэту, да нейкіх мерапрыемстваў, якія плануюцца на працягу году, і што можа быць зрэалізаваным? Наша царква і нашы сябры, мы зацікавіліся зацікаўлена тым, каб была яна рэабілітаваная, бо яна таго заслугоўвае быць плеядзю паэтэса ў нашай Беларусі. Яна гэта заслугоўвае, яе трэба ў гэтым годзе сапраўды рэабілітаваць. Таму мы ўсякія захады падтрымліваем рознымі чынам, каб яна была прызнаная ў шырокім сэнсе слова гэтага. Па сваёй лініі таксама мы пра сваіх сяброў дзейнічаем, пісалі ўжо ў гарадзенскія інстанцыі і ў Расію, там, дзе яна адбывала ссылку, мы кантактуем, туды пішам пісьмы такія, каб там была з таго боку рэабілітацыя яе, як хрысціянкі верніцы. А з другога боку падтрымліваем ідэю пастаноўкі крыжоў памяці па продках яе, бацьках, дзядах і ўзнаўленне такім чынам тых каранёў, дзе яна жыла, дзе яна стала паэтэсай фактычна адкуль. Дзе яна вучылася ў тых мясцінах, каб былі таксама выкавечаны, таму што без дзядоў продкаў не было б яе. Родны кут мой ціхі дом, дзе ў голле дрэў, аб сцены ні ў падсумны спеў буйным крылом. Паўночны вецер звонка біў. Мой родны кут, на твой спамін бушує кров, а в серці га, а в серці бой, бо знів здалін. Урок мені туманний час. На вашу думку, гэта рэлігійныя праваслаўныя моманты ў паэзіі Геніюш, яны як краналіся, як гэта адлюстроўвалася на яе паэзіі? Прыпамінаю, чытаючы, заўважаў, што яна сапраўды сябе і ў паэзіі праводзіла як хрысціянка, выконвала, як той казаў, Божыя запаведзі, гэтыя былі ў яе творчасці адлюстраваны не прама, канешна, ускосна, і сапраўды яе вершы выкарыстоўваюцца і час ад часу ў некаторых зборніках паэзіі, дзе ёсць і на рэлігійную тэму, яна вярталася і да Бога, так што і было ў яе такія ёсць, і я думаю, што хвала ёй, слава ёй, што яна засталася, гледзячы на той жорсткі ўплыў савецкі, які быў, засталася хрысціянскай да апошніх дзён сваіх жыцця. Валерыя Чарнаморцова, аргкамітэт БХД. Для мяне асабіста Ларыса Геніюш просто гэта вельмі важны чалавек, важная постаць, моя любімая паэтка, і я лічу, што патрэбна ўшаноўваць яе памяць і просто распавядаць пра яе як мага шырэй і моладзі ў прыватнасці, лічваючы, што зараз няма ў школах вывучэння яе творчасці, таму нам важна максімальна шырока правесці гэты год памяці. В прынцыпе, мае прапановы яны супалі большасці з прапановамі іншых сябраў аргкамітэта. Тут максімальна і канцэрты, і літаратурныя вечарыны, і максімальная інфармацыя як выданне матэрыялаў і твораў пра яе, яе ўспаміны і гэтак далей, як у друкаваным варыянце, так і распаўсюд у інтэрнэце. Для нас важна выкарыстоўваць больш такія сродкі для таго, каб дасягнуць моладзі, суполка ў кантакце, сайт, максімальна распаўсюд інфармацыі ў інтэрнэце, здымкі фільмаў, якія зараз будуць здымацца і якія ўжо былі знятыя, магчыма, размяшчэнне іх у інтэрнэце, то есть, каб гэта было дасягальна. Бо насамрэч у свой час некалькі гадоў таму мы пачалі рабіць сайт, прысвечаны камуністычным рэпрэсіям на Беларусі, і мы сутыкнуліся з тым, што споведзі Ларысы Геніюш просто няма в інтэрнэце тэксту споведзі. Мы самі просто сканіравалі тыя яе ўспаміны, якія датычаць лагера. Зараз, дзякуй Богу, дзякуючы камунікату, тэкст з'явіўся, але тым не менш, я думаю, што гэтая праблема на існуе. Гэта 100-гадовы юбілей, гэта юбілей значны, а яна таго заслугоўвае, каб была памяць больш шырокая, больш вядомая, і зрэшты, каб яна зноў вярнулася ў нашы школьныя падручнікі, вывучалася яе творчасць, як і іншых паэтэсаў, як і цёткі, таксама яе землячкі. Яна прадаўжала, так скажам, мужную тую паэзію цёткі, можна сказаць, спачатку яшчэ мінулых стагоддзяў, і сапраўды яна была мужнай да канца. Яна адстойвала ідэю незалежнасці беларускай, за што, канешне, відаць, яе і не могуць дараваць, што яна захоўвала архіў БНР і гэтак далей. Пісьменнік Сергей Панізнік. Я не ўспамінаю яе вот як узрушэнне такое, што яна на некага пакрыўджаная, яна і пісала, што я ні на кога не злуюся і не крыўдую. Але ў яе крыўда была на што, што яна як быццам вот пад прыглядам, што а навошта гэта рабіць, навошта гэта суседам, навошта прыязджаць з Мінску і потым словы перакручваць. Спагада і любоў гэта хрысціянская, а вось тое, што часам нельга было вытрымаць у побытавым такім асяроддзім. Гэта яна таксама выказвала. Не паказвала сябе нейкай прыціхлай, і назаўсёды была на такім, не толькі што кажуць, вышэй травы, яна была вышэй нашых, можа, нават уяўленняў. Мы глядзелі на яе не толькі што як на высокую, як на постаць, на высокасць. Яна сапраўды была дзіўная ў гэтым сэнсе, што суровая ў вершах, патрабавальная ў побыце, але ж маладая, лагодная, вот як тыя кветкі, што ў яе былі калі хаты. Пад ветру шум паганы і гроз, ад гоман хат, то сэрцам жыў вясняны сад, то ў полі рос, той не пакіне родных ні. Наша задача, каб цягам гэтага года імя Ларысы Геніюш гучала ў СМІ, самых розных. Мы распісалі гэтыя ўсе нашыя праекты, зацверджаныя канкрэтныя людзі, якія будуць адказваць за гэта. Я думаю, што гэта павінна быць маштабнае. Мне здаецца, што гэтыя імпрэзы павінны адбывацца не толькі ў сталіцы, гэта звычайна ў нас бывае, а па ўсёй Беларусі, каб людзі нашыя разумелі маштаб асобы Ларысы Геніюш. Гэта агульнанацыянальная дзяячка і пісьменніца, і грамадзянка і патрыётка. І я думаю, што імпрэзы будуць адбывацца і ў Гудзевічах, дзе яна жыла і гадавалася, і хадзіла ў школу, і ў Зэльве, дзе яна жыла доўгі час, і ў Гародні, і ў Менску, у сталіцы. Ці ўзнікаюць нейкія супярэчлівыя ўжо моманты сярод тых людзей, якія ўдзельнічаюць у абмеркаванні? Ці зладжана, на вашую думку, будзе гэты аргкамітэт працаваць? Мне здаецца, што сварыцца і спрачацца нам няма чаго. Адзіны пункт, які выклікаў пэўную дыскусію, гэта ці варта хадайнічаць аб тым, каб Ларыса Геніюш была рэабілітаваная. Яна жыла ў савецкай Беларусі, яна не прымала грамадзянства савецкай Беларусі і, маўляў, ад гэтых уладаў ёй таксама нічога не патрэбна. Але, як чалавек, які працаваў у яе архіве, а гэта 1500 таўшэзных папак, я ведаю, што яна не аднойчы звярталася ў адпаведнай інстанцыі аб тым, каб яе рэабілітавалі. Мы павінны глядзець у будучыню. Тыя, хто спрычыняўся ў свой час і спрычыніцца ў гэтым годзе да арганізацыі нейкіх мерапрыемстваў ушанавальных, звязаных з Ларысай Геніюш, ведае, што заўсёды пытанне спатыкаецца на гэтай рэабілітаванай, а не рэабілітаванай. Ці гэта датычыцца ўстаноўкі помніка ў Зэльве, цэлая была кампанія, пакуль царква нам не дапамагла і не прытуліла гэты помнік на царкоўнай тэрыторыі, ці гэта ідзе аб усталяванні мемарыяльнай шыльды на доме, дзе жыла Ларыса Геніюш. Мы павінны глядзець у будучыню, і заўсёды вось гэтае пытанне рэабілітацыі будзе паўставаць, і гэта не супярэчыць волі Ларысы Геніюш. І, дарэчы, унук Ларысы Геніюш, Міхась, ён таксама выказваецца за тое, каб яго бабуля была рэабілітаваная, каб з яе была знятая гэтая судзімасць, таму што перад беларускім народам, перад Беларусю, перад Рэспублікай Беларусь ніякай віны ў Ларысы Геніюш няма. 2010 год. Год Ларысы Геніюш. Добрая вестка гэтымі днямі прыйшла з Чэхіі, дзе перад вайной жыла Ларыса Геніюш з мужам, маючы грамадзянства гэтай краіны. Прадстаўніцы тамтэйшай беларускай суполкі Скарына 5 лютага звярнуліся з сімвалічнай просьбай да міністра юстыцыі Чэшскай Рэспублікі Даніэлі Каваравай. Беларускія жанчыны просяць спадарыню міністра рэабілітаваць беларускую паэтэсу Ларысу Геніюш, якая па загаду КДБ была выдадзена савецкім уладам як ваенны злачынца, і патлумачыць працэдуру магчымых дзеянняў па рэабілітацыі згодна з чэшскім заканадаўствам. Акрамя таго, беларусы Чэхіі плануюць да юбілею пісьменніцы ўсталяваць памятную дошку ў яе гонар на будынку, у якім Ларыса Геніюш пражывала падчас свайго легальнага знаходжання ў Чэхаславацкай рэспубліцы. І на гэтым наша перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. Я буду маліцца и сердцем, и думами, распятою буду молиться душой, как черные доли взметелится у шумами.